Den lille knægt Richard, han ville se Patricia, som laver stripartisse sjov natten lang. Men kontrolløren smid Richard ud af døren. Vent du til du bliver 18 år en gang. Richard råbte, luk mig igen, nu er showet snart forbi. Patricia i sit bare skin skal hjem med mig til Tennessee. Men han fik ikke lov at se Patricia, skøn stripperdame var hans store drøm. Her stod han alene, hun stod på sin scene. Hils da pifter fløjter, hun er glam. Au, au, uh. Jeg vil se Patricia, giv mig et billede. Så fik han lov at købe et program. Rikard sagde, jeg venter her, lige til showet er forbi. For Patricia uden klær skal hjem med mig til Tennessee. Han læste i programmet, så stod han så.